jackpot. Teraz do wygrania 350 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 stycznia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przedstawicielami PiS-u i opozycji o reformie sądownictwa. Na razie nie zapadła żadna decyzja w sprawie ustaw przyjętych przez Sejm. Wiemy już, ile Polaków po zniesieniu wiz do USA złożyło wniosek w systemie ESTA. Dane podała ambasada Stanów Zjednoczonych. Środowiska feministyczne we Francji protestują przeciwko nominowaniu do Nagrody Cezara ostatniego filmu Romana Polańskiego Oficer i szpieg. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych o zmianach w sądownictwie. Minister Paweł Mucha mówił po spotkaniu, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim, że dla Andrzeja Dudy ważne było to, by przedyskutować sprawę także z przedstawicielami opozycji. Prezydent wysłuchał, tak jak powiedziałem, głosu pełnej reprezentacji parlamentu i będzie co do ustawy, która została uchwalona przez Sejm w dniu 20 grudnia 2019 roku, podejmował rozstrzygnięcie, także z uwzględnieniem tych głosów czy stanowisk, które dzisiaj na tym spotkaniu wybrzmiały. Oczywiście wtedy, kiedy pan prezydent tę decyzję podejmie, będziemy także opinię publiczną informować. Uczestniczący w spotkaniu prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówił po rozmowach, że jego zdaniem prezydent podpisze nowelizację zwiększającą odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Po tej rozmowie niestety pan prezydent naszym zdaniem jest bardzo przekonany do tych zmian. Nie powiedział, czy podpisze, ale po jego wypowiedziach, jego obronie tej ustawy i stuprocentowym przekonaniu do tego, że te zmiany są konieczne, możemy wnioskować, to są nasze odczucia, podkreślę, że podpisze raczej tą ustawę. Podczas spotkania do prezydenta o podpisanie ustaw zaapelowali politycy PiS-u. Bardzo mocno i stanowczo chcieliśmy zaakcentować nasze zdanie, że prawo musi być przestrzegane, konstytucja musi być przestrzegana, a środowisko, które jest do tego najbardziej zobowiązane, to środowisko sędziów, powiedział po rozmowach szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Ambasada USA w Polsce podała, że po tym jak 2 miesiące temu zniesiono wizy, 20 tysięcy Polaków dostało od listopada zgodę na wjazd do Stanów Zjednoczonych. To dane z amerykańskiego systemu elektronicznego, w którym podróżny musi się zarejestrować. Zgoda w systemie jest ważna 2 lata i kosztuje $14. Trzeba się po nią zgłosić minimum 3 dni przed przybyciem do USA. Podróżny może odwiedzać Amerykę wielokrotnie, ale każdy pobyt musi być krótszy niż 90 dni. Czas wypełnienia elektronicznych formalności to około 20 minut. Gruzini apelują o pomoc w uregulowaniu konfliktu z Rosją. Rosja zbliżyła się już na 30 kilometrów do Tbilisi i trwa wzmożona militaryzacja okupowanych terenów, mówił na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy prezydent Salome Zurabiszwili. Mieszkańcy przygranicznych wsi chcą powrotu do normalności. Separatyści z Osetii Południowej i wspierający ich rosyjscy żołnierze od kilku miesięcy uniemożliwiają miejscowej ludności przekraczanie linii okupacyjnej. Normalnie będzie dopiero, gdy oni zostawią nasze terytoria i odejdą. Musimy się bronić i ostatecznie ustalić, czy to jest ich ziemia, czy nasza. Gruzińskie media od dawna informują o napiętej sytuacji w strefie konfliktu południowo-osetyjskiego, porywanie mieszkających w tym rejonie Gruzinów i oskarżanie ich o nielegalne przekroczenie granicy, a także na systematyczne przesuwanie płotów w głąb terytorium kontrolowanego przez Gruzję. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Środowiska feministyczne we Francji protestują przeciwko nominacjom do Cezara dla najnowszego filmu Romana Polańskiego. Oficer i szpieg został nominowany m.in. w kategorii najlepszy film, najlepszy aktor i najlepsza reżyseria oraz za montaż, muzykę, kostiumy i scenografię. Decyzję Akademii ogłoszono w środę. Założycielka jednej z feministycznych organizacji, Caroline de Haas, stwierdziła, że przyznane nominacje pokazują, że świat kina nie zmierzył się z przemocą seksualną, jakiej doświadczają dzieci we Francji. Zapewniając rozgłos artyście oskarżonemu o gwałt na nieletniej, Cezary uczestniczą w uciszaniu ofiar. Komentowała z kolei inna z organizacji w mediach społecznościowych. Feministki blokowały paryskie pokazy premierowe filmu Romana Polańskiego już w listopadzie. Zapowiadają teraz kolejne demonstracje 28 lutego podczas ceremonii wręczenia nagród. Film Oficer i szpieg opowiada upartą na faktach historię francuskiego oficera żydowskiego pochodzenia Alfreda Dreyfusa, skazanego na dożywocie za zdradę ojczyzny na podstawie sfingowanych oskarżeń osób z kręgu armii i polityki. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Polska-Turcja 2-1 w siatkówkę i w koszykówce. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokonali Halbank Ankara 3-0 i jako jedyni są niepokonani w grupie C Ligi Mistrzów. W czwartej kolejce zwycięstwo odniósł też Zenit Kazań, który wygrał z Masyk 3-0. Aluron Virtus Zawiercie pokonał Sport Oto Ankara 3-0 w pierwszym meczu 1/8 finału Pucharu Challenge. Rewanż 12 lutego w Ankarze i byłoby 2-0 dla Polski w starciu z Turkami. Tyle, że z Turkami przegrali koszykarze. Telekom Ankara pokonał polski Cukier Toruń 100-87 w meczu 13 kolejki grupy A Ligi Mistrzów FIBA. Cukier być może krzepi, ale zajmuje jednocześnie ostatnie miejsce w swojej grupie. Wygrał tylko 2 razy, przegrał aż 11. W Ekstraklasie siatkarek Grod Budowlani Łódź dziś przegrały z Developers Sky Rzeszów 0-3, a Wolej Wrocław z UKS-em Łódź też było 0-3. W lidze grali również piłkarze ręczni. Azoty Tarnów, co nie jest niespodzianką, przegrało z PGE Wiwe Kielce 19-33, a Górnik Zabrze uległ Wiśle Płock, było 23-24. Czyżby to już koniec epopei? Piątek w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek? Jak informuje znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano, AC Milan, aktualny klub Krzysztofa Piątka, porozumiał się z Hertą Berlin w sprawie transferu Polaka. Włoski klub ma otrzymać 27 milionów euro plus bonusy, a podobno dziś lub najpóźniej jutro Piątek poleci do Niemiec, gdzie ma podpisać 4-letni kontrakt. Ciekawe piłkarskie rzeczy dzieją się właśnie w Anglii. W Premier League West Ham już z Łukaszem Fabiańskim w bramce gra z Liverpoolem, a w Pucharze Ligi Manchester City z Manchesterem United. Po 25 minutach, na razie w obu meczach bez goli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami i przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Z kolei w górach tylko śnieg, nad ranem od minus 3 stopni na Podhalu do plus 2 na zachodzie. W czwartek maksymalnie 7 stopni. Tyle będzie w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. ...75 lat po wyzwoleniu obozu zagłady Auschwitz oddajemy głos byłym więźniom. Wiadomo jest rzeczą, że Niemcy każdemu transportowi, który zajeżdżał przez rampę w Oświęcimiu, mówili: masz prawo do życia najwyżej 3 miesiące. Była to prawda. Przeważnie dłużej nie trwał pobyt w obozie. Archiwalne nagrania, rozmowy, najważniejsze fakty. Wejdź na stronę www.klauschwitz.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej 2 produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś rozmawiać będziemy o pornografii, a zwłaszcza ochronie przed nią nieletnich. Pamiętam, jak na początku lat 90., już po upadku komunizmu, kiedy kioski w Polsce zostały zalane tego typu wydawnictwami, próbowano przeciwdziałać pornografii, a zwłaszcza chronić dzieci i młodzież przed nią. I wtedy producenci i dystrybutorzy tego typu materiałów zaczęli bronić pornografii, twierdząc, że bronią wolności słowa, wolności wypowiedzi. I co ciekawe, znaleźli oni niespodziewanie wielu obrońców, także wśród dziennikarzy, publicystów, a nawet polityków. I nie udało się wtedy wprowadzić żadnych ustaw czy rozporządzeń, które by ograniczały

co, witam serdecznie. Witam również Państwa. Oraz pan Nikodem Bernaciak, analityk z Instytutu Ordo Iuris. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak już wspominałem, w ciągu ostatnich dwóch dekad zmieniło się znacznie w Polsce nastawienie wobec pornografii i kwestii ochrony nieletnich przed tego typu treściami. Co się takiego w ciągu tych 20-25 lat stało? Myślę, że musimy zobaczyć całokształt tych dwóch dekad, tych minionych 20 lat, że jest to intensywny rozwój związany ze współczesnymi technologiami, czyli przesył informacji, ale też to, jak szybko one są właśnie dostarczane, jak je wyszukujemy, dzięki rozwojowi głównie internetu i smartfonów, stał się tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, tak, dostępny dla wszystkich. Zmieniła się też metoda badawcza obserwowania świata wirtualnego i świata rzeczywistego. Już w tej chwili nie dzieli się na dwa światy, tylko są to formy aktywności. Młodzi ludzie są online lub offline i często nie radzą sobie z tym, że są offline, ponieważ są poza światem, i nie radzą sobie z tym, gdy są online, ponieważ w tym internecie, tak jak z każdym narzędziem, są rzeczy, które im pomagają, wspierają rozwój, ale są też takie, które stanowią zagrożenie. Cóż się takiego zmieniło? Pan redaktor wspominał o tym, że pojawiły się magazyny, czasopisma. Często spotykamy się w czasie wykładów czy konferencji z takim uśmieszkiem i bagatelizowaniem sprawy, a to tylko świerszczyki. To mówią osoby należące do tego pokolenia, powiedzmy 40-50-latków. Tak, ponieważ pamiętamy taki świat, w którym, żeby zdobyć taki świerszczyk, to by było trzeba albo mieć tak kogoś, kto nie zauważył, że wyciągamy to, tak bym powiedziała, trochę spod lady, gdzieś podbieramy, gdzieś kątem był pokazywany w szkole. Natomiast co się zmieniło w związku z rozwojem technologii? Otóż ta pornografia jest tak naprawdę na kliknięcie. Czyli wystarczy wejść i nie musimy mieć na to środków, nie musimy się postarać, nie musimy się ukrywać. My jako rodzice płacimy za pełen dostęp naszych dzieci do pornografii, bo ona jest w internecie bezpłatna. I teraz ważna rzecz, bo polskie badania pokazują, że prawie 60% młodych osób, tak, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej mówi o tym, że przeprowadzili bardzo gruntowne badania, gdzie młodzi ludzie sięgają po pornografię. I to jest druga, trzecia klasa gimnazjum. Że to nie jest często tak, że oni wchodzą specjalnie w tą pornografię. Najnowsze badania NASK, 2017 rok, mówi o tym, że w ogóle wiek inicjacji internetowej bardzo się obniża. Jeszcze 2-3 lata temu to był wiek 11-12. W tej chwili samodzielnie, bez kontroli, bezrefleksyjnie korzysta z internetu, korzystają 7-latki. I kiedy trafiają na pornografię? No otóż trafiają między innymi grając w różnego rodzaju gry, ponieważ pomiędzy nimi pojawiają się reklamy, które nie są takimi reklamami, do których my dorośli jesteśmy przyzwyczajeni, że one są profilowane pod nasze hasła, które wyszukujemy w internecie. To są po prostu typowe, wykupione reklamy. I bardzo często zdarza się, ponieważ my, prowadząc zajęcia zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami, mówiąc wprost, testujemy na sobie różnego rodzaju aplikacje, okazało się, że przy zainstalowaniu gry przeznaczonej dla dzieci od 4 roku życia, bardzo prostej, bardzo popularnej, pomiędzy różnymi poziomami były reklamy od gier, które były napakowane przemocą, poprzez zachętę do czatów i randek gejowskich. Więc proszę zobaczyć, jaki to jest przestrzał. I efekt jest taki, że dzieci, przeglądając, grając, zupełnie bezwiednie, niechcący, trafiają na takie materiały. I to się zmieniło. są na wyciągnięcie ręki. Ale też chyba zmieniło się podejście do pornografii, jeżeli chodzi o kwestie prawne, tak mi się wydaje, bo pamiętam, jak na początku lat 90. tego typu sprawy trafiały do sądów i wtedy ci dystrybutorzy pornografii powoływali się na biegłych, przychodzili biegli sądowi i okazywało się, że nie ma definicji pornografii, że twierdzono, że jest to coś obscenicznego albo nieprzyzwoitego, a biegły mówił, no ale dla jednego jest obsceniczne i nieprzyzwoite, dla drugiego nie. I kto ma właściwie o tym decydować? Kto ma to osądzać? I część spraw została umarzana, wycofywana z sądów z bardzo prozaicznego powodu, że nie dało się zdefiniować, czym jest pornografia i czy przez te lata coś się zmieniło w tym względzie. Pan Nikodem Bernaciak. Chciałbym wyznaczyć tutaj trochę inną perspektywę od tej najbardziej popularnej. Otóż mało kto pamięta, że Rzeczpospolita Polska od 13 stycznia 1927 roku jest stroną umowy międzynarodowej. Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi. I ta konwencja przewiduje, że czynami karalnymi są zarówno sporządzanie lub przechowywanie treści pornograficznych w celu handlowania lub rozpowszechniania bądź publicznego ich wystawiania, a nawet ich wwóz, wywóz, przewóz bądź zlecenie wwozu, handel, nawet niepubliczny takimi przedmiotami, a nawet ogłoszenie w celu karalnego ułatwienia obiegu lub handlu. To prawo nigdy nie zostało zniesione. Zostało ono przejęte nawet przez PRL, kiedy zmienił się depozytariusz tej konwencji z Ligi Narodów na ONZ i jest zarówno podpis Augusta Zaleskiego, jak i Bolesława Bieruta pod dokumentami poświadczającymi tę konwencję. Polska nigdy nie wycofała się z tej konwencji. No i jeżeli mamy traktować nasz porządek prawny poważnie, to ten akt figuruje w Dzienniku Ustaw jako obowiązujący. Ale widzimy, że jest fikcją, bo generalnie pornografia jest dostępna zarówno w kioskach, jak i w internecie. Oczywiście. Do 98 roku, przynajmniej na papierze, treści pornograficzne, ich upowszechnianie było karalne. To zmienił dopiero rząd, a właściwie większość rządząca kadencji 1993-97, czyli większość postkomunistyczna. I w nowym kodeksie karnym znalazł się przepis, który przewiduje, że udostępnianie treści pornograficznych jest karalne wyłącznie, jeżeli druga strona sobie tego na przykład nie życzy. Były tam różne inne obostrzenia, dość mało zarysowane. Natomiast jeszcze przed wejściem w życie nowego kodeksu karnego znalazła się w nowym już Sejmie 1997-2001, czyli większość centroprawicowa, uchwaliła nowelizację przewidującą przywrócenie dawnych przepisów dotyczących karalności udostępniania tego typu treści i ta nowelizacja została zawetowana przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, również prezydenta postkomunistycznego. No i to była taka przełomowa klęska legislacyjna, która spowodowała, że przez kolejne kilka lat nie było żadnej refleksji na ten temat. Natomiast także zmieniły się warunki technologiczne udostępniania tych treści, co już było tutaj wspomniane. Przestała być to taka pornografia kioskowa, świerszczykowa, od kolegi spod lady, tylko właśnie pornografia internetowa. No i zaczęły wchodzić tutaj kwestie związane z światem cyfrowym. I tutaj po raz pierwszy koncepcja powstania takiego rejestru, który gromadziłby strony udostępniające treści pornograficzne w sposób pozwalający zapoznać się z nimi małoletnim poniżej lat 15, czyli praktycznie każda strona, która nie wymaga weryfikacji wieku, pojawił się taki pomysł w 2009 roku. Rząd, tak, Platformy Obywatelskiej i PSL-u przewidywał wprowadzenie takiego rejestru do małego wycinka pornografii. Dotyczyło to pornografii pedofilskiej czy w inny sposób nielegalnej. Natomiast już wtedy takie koncepcje się pojawiały, było to związane z cyfryzacją. No, rząd wycofał się z tych pomysłów. Na liście tych zakazanych treści, które byłyby w tym momencie blokowane, był także nielegalny hazard. I kiedy obecna, no właściwie z poprzedniej kadencji większość rządząca Prawa i Sprawiedliwości podjęła ten temat na nowo w odniesieniu do hazardu, pewne takie światełko nadziei pojawiło się także w odniesieniu do udostępniania nielegalnej pornografii. Nadzieja jest tym większa, że w 2014 roku Sejm prawie że jednogłośnie, 433 posłów z praktycznie wszystkich opcji politycznych, przegłosowało zaostrzenie przepisów karnoprawnych dotyczących treści pornograficznych, rozszerzając definicję tych treści pornograficznych, która, tak jak pan redaktor mówił, nie jest jasno nigdzie w sposób wyczerpujący przedstawiona, ale poszerzył tę definicję tych treści pornograficznych także o pornografię taką animowaną, czy taką pozorującą niepełnoletniość występujących w nich aktorów. I od tamtej pory przez ostatnie 6 lat były czynione wysiłki, żeby dostęp do tych treści pornograficznych ograniczyć. Nie jesteśmy tutaj prekursorem. Od 2012 roku w Wielkiej Brytanii pojawiło się co najmniej 5 projektów przewidujących wprowadzenie takiego ograniczenia. Osobą, która była odpowiedzialna za te projekty, była baronesa Elspeth Howe, żona byłego wicepremiera w rządzie Margaret Thatcher, więc osoba o pewnym zakorzenieniu w brytyjskiej tradycji politycznej, a także projekty w Izraelu, również było ich 5-6, które przewidywały nowelizację prawa telekomunikacyjnego izraelskiego. Więc nie jesteśmy osamotnieni w tej walce i obecne działania nie są czymś nowatorskim, niespodziewanym. Stają po prostu konsekwencje dotychczasowych działań legislacyjnych poprzednich kadencji Sejmu. Skoro mówimy o tym, żeby zakazać pornografii, czy też ograniczyć jej wpływ na dzieci, to oznacza to, że definiujemy ją jako zjawisko złe czy szkodliwe. I na czym miałaby ta szkodliwość polegać? Ponieważ tutaj wielu obrońców tego typu treści mówi, no, że właściwie ona nie szkodzi, a wręcz przeciwnie, pozwala rozbudzać pewną sferę erotyczną człowieka, która później ma ułatwiać współżycie w rzeczywistości. Czy te argumenty są prawdziwe, pani Aleksandra Gil? I znowu cofamy się te 2 dekady i patrzymy, co się wydarzyło. Rozwój technologii. Próbujemy poznać Marsa i ta nasza medycyna i to, co wiemy o człowieku i dowiadujemy się na temat funkcjonowania mózgu, tak naprawdę też poleciała na Marsa. I 20 lat, a dokładnie nawet ostatnie 10, to jest wzmożona, bym powiedziała, aktywność, jeśli chodzi o badania neurobiologii mózgu i jego rozwoju. I cóż się okazuje? Że musimy zobaczyć, jak funkcjonuje nasz mózg, jakie procesy chemiczne zachodzą. I takim najsilniejszym, najprostszym, bym powiedziała, mechanizmem jest mechanizm nagrody działający w naszym organizmie, a pozwala on nam przetrwać. Przetrwać jako osobie i jako gatunkowi. Wydziela on się w 3 sytuacjach. Przetrwania, czyli w momencie, kiedy zaspokoimy pokarm, czyli dostarczymy energię. W momencie sukcesu, czyli na przykład jeżeli przetrwaliśmy, tak, jakieś zagrożenie, i w sytuacji intymnej, czyli kwestii przedłużenia gatunku, że będzie szansa na przedłużenie życia. I cóż się wówczas dzieje? Doznanie seksualne jest tak silnym bodźcem, że skok dopaminowy, czyli tej najsilniejszej nagrody w naszym mózgu, która uczy nasz organizm powtarzać daną czynność, następuje o 200%. I to jest porównywalne z podaniem morfiny. I teraz cóż takiego się dzieje? Mamy mechanizm, który jest powtarzany. Mamy zalew dopaminy. No to moglibyśmy powiedzieć, że powinniśmy być szczęśliwi, prawda? No bo dostajemy nagrodę po sukcesie, mamy takie uczucie, spełnienie. Nawet po zjedzeniu czekolady od razu momentalnie się lepiej czujemy. Więc dlaczego ta dopamina, co jest w niej nie tak? Bo mówimy o dopaminie, czy taki hormon gratyfikacji. Hormon gratyfikacji, tak. Ta najsilniejsza nagroda w naszym mózgu, która, powtarzam, jest odpowiedzialna za nasze przetrwanie. To jest taki najbardziej prymitywna część naszego mózgu. I teraz tu zachodzą 2 rzeczy. Po pierwsze, nasz mózg, ona jest produkowana w ciałku migdałowatym, tak najprościej to ujmując, on nie rozróżnia tego, co jest na ekranie, a co jest rzeczywistością. Dostaje pierwszy sygnał, jest taki, o, będzie przedłużenie gatunku. czyli spinamy się, tak? Już się coś będzie działo. I neurobiolodzy zaobserwowali, że wzrasta, tak, to wydzielanie tej dopaminy. I przy pornografii, kiedy mamy jeden obraz za drugim, my organizując konferencję specjalnie nazwaliśmy ją kokainą na kliknięcie, czyli takim słodkim narkotykiem dla naszego mózgu. Za każdym kliknięciem dostarczamy kolejna scena, kolejny filmik i ten poziom tej dopaminy się cały czas utrzymuje. W przypadku na przykład narkotyków czy jakichś innych, on zdecydowanie, na przykład przy kokainie, zdecydowanie bardziej wzrasta, ale dość szybko opada. A przy konsumpcji pornografii zauważono, że on się utrzymuje. Wzrasta i utrzymuje się. To był pierwszy sygnał. Drugi sygnał, goszczący parę lat temu w Polsce profesor Hilton, zauważył u części swoich pacjentów, przeprowadzając operację mózgu i przygotowując się, tak, rejestrując zdjęcia mózgu, zauważył, że część kory czołowej ma całe obszary wygaszone mózgu. Ta część mózgu, która jest odpowiedzialna za konstruktywne myślenie, za podejmowanie decyzji, za zapamiętywanie, jest wygaszona. I kiedy on zaczął dogłębnie badać sprawę, to jest ta sama część mózgu, która jest uszkodzona w wyniku alkoholu, w wyniku narkotyków, ale w wyniku również uzależnień behawioralnych, takich jak hazard. Zauważył, że ci jego pacjenci są konsumentami właśnie pornografii. I cóż się dzieje przy zalewie dopaminy? To, żebyśmy my poczuli się dobrze, to ta dopamina musi przez neuroreceptory zostać wyłapana. I nasz mózg nie jest naszym żołądkiem. Proszę sobie wyobrazić, że zjemy za dużo lodów. Jak się czujemy? No tacy przesyceni, przepełnieni. Jeżeli ich jest zdecydowanie za dużo, to może to się nawet skończyć tym, że nasz żołądek dość gwałtownie zareaguje, tak? Nasz mózg nie zwymiotuje. Więc co robi? Redukuje te neuroprzekaźniki w mózgu. I stąd te całe obszary, które są wyłączone. I dlaczego zmieniono patrzenie na pornografię? Dlatego, że rozwiązania prawne idą w różnym kierunku. Są na przykład rozwiązania, które w 5 stanach już w USA zostały wprowadzone, ponieważ patrząc na mechanizm uzależnieniowy, neurobiologiczny, stwierdzono, że pornografia wpływa, jest zagrożeniem zdrowia społecznego. Ponieważ dlaczego akurat dzieci? Owszem, ona dotyczy, ten sam mechanizm dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci. Tylko znowu, trzeba zobaczyć, że dowiedzieliśmy się czegoś o mózgu. Dowiedzieliśmy się, że ten najbardziej intensywny czas rozwoju to jest do 24-25 roku życia. Co to oznacza? Oznacza, że uczymy się świetniej. Tak? Lepiej zapamiętujemy, prawo więcej informacji. Powiązań. Tak, więcej powstaje tych wszystkich właśnie powiązań. Ale efekt jest taki, że skoro uczymy się dobrych rzeczy, to równie szybko wpadamy w uzależnienia. I trudniej nam jest jako dzieciom też z tego wyjść. I efekt jest taki, że ten nasz mózg, już będąc uszkodzony na samym swoim starcie, proszę zobaczyć, że nie dajemy szansy mu na rozwój. Nie dajemy szansy na rozwinięcie tak naprawdę dziecku umiejętności. Myślę, że warto porozmawiać z nauczycielami, ale też przyjrzeć się różnym oznakom niepokojącym wśród naszych dzieci. I takim pierwszym czynnikiem, bym powiedziała, wpływu współczesnych technologii, tym negatywnym, jest brak cierpliwości. Bo ta część mózgu jest cały czas zalewana. Ten dopaminowy schemat, on uruchamia się w różnych sytuacjach. Oprócz pornografii to będzie notoryczne granie. To będzie wchodzenie w takie zachowania ryzykowne i ciągłe sprawdzanie, co o mnie ktoś napisał w social mediach. A czy tego typu argumentacja, o której pani mówi, czyli odwołująca się do zdrowia psychicznego, można powiedzieć do zdrowia społecznego, czy ona także już się zaczyna pojawiać, jeżeli chodzi o argumentację prawną? Bo jakie tutaj argumenty mają za sobą prawnicy, którzy starają się ograniczyć wpływ pornografii na młodzież? Na co się państwo powołujecie? Pan Nikodem Bernaciak. Treści pornograficzne stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zdrowie publiczne to jest jeden z tych czynników, na który zgodnie z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji można powoływać się nawet w celu ograniczania konstytucyjnych wolności. W tym przypadku no, to jest wolność nie tyle słowa, co konsumpcji w internecie. I 15 stanów w Stanach Zjednoczonych uchwaliło rezolucję, zgodnie z którymi pornografia stanowi kryzys zdrowia publicznego. Na gruncie polskim mamy Narodowy Program Zdrowia 2016-2020, w którym po raz pierwszy w historii tworzenia tych programów od lat 90. zostało zawarte zagrożenie seksualizacją i pornografią. I wreszcie mamy Światową Organizację Zdrowia, która umieściła w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-11 Compulsive Sexual Behavior Disorder, czyli zaburzenia, kompulsywne zaburzenia zachowań seksualnych. No rozumie się przez to właśnie między innymi te wynikające z konsumpcji treści pornograficznych. My jako Instytut Ordo Iuris proponowaliśmy, żeby znowelizować na przykład prawo telekomunikacyjne, gdzie obecnie znajduje się rozdział poświęcony obowiązkom przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy mają pewne obowiązki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny. No i nasza propozycja była taka, żeby dopisać tam także zdrowie publiczne. No i na podstawie tego przepisu można by oczekiwać od nich podjęcia konkretnych rozwiązań w celu ograniczenia tego dostępu do treści pornograficznych. Ja myślę, że jeszcze jeden aspekt, o którym pan redaktor mówił, o zmianie gustu, która następuje. I tutaj bym się, bo jeden to jest ten mechanizm uzależnieniowy, a druga kwestia to jest to, jaki ma to wpływ na nasze zachowanie codzienne. I tutaj powołam się na doktora Bogdana Stelmacha, eksperta tej konferencji Porno, kokaina na kliknięcie, gdzie państwo znajdziecie wszystkie dokumenty źródłowe i te badania, do których można po prostu zajrzeć i zobaczyć, jak to współcześnie wygląda. I on zaczął swój wykład czymś takim, że ponieważ on prowadzi terapię osób uzależnionych od pornografii i ma coraz młodszych pacjentów, ktoś zadał mu pytanie, co się stanie, jeżeli ktoś do niego nie trafi. A on wówczas zesmutniał, ale z przekąsem powiedział, że zostanie do niego doprowadzony. Ponieważ część jego pacjentów po prostu wchodzi na drogę przestępstwa. I cóż takiego się dzieje? Otóż dzieci, tak jak wspomniałam, zupełnie przypadkowo trafiają na treści pornograficzne w internecie. Szukając czegoś, tak? Przygotowując się do zajęć, szukając zdjęć do prezentacji na biologię. I w pierwszej chwili jest tak, że coś, co je przeraża, wręcz napawa strachem, wstydem, po jakimś czasie ta kwestia ciekawości, tak, zaglądania i, bym powiedziała, poznawania świata, prowadzi je dalej. I cóż takiego się dzieje, że coś, co nas przeraża, zaczyna nas fascynować. I teraz to, co zaczyna nas fascynować, po pewnym czasie z tym, tak, mamy zalew dopaminy, musimy znowu wrócić, mamy zalew dopaminy, redukcję neuroreceptorów, czyli coś, co sprawiało nam przyjemność, już przestaje nam sprawiać tą przyjemność, bo nie jest ta dopamina wyłapywana. Więc musimy sobie zafundować tego więcej. To jest ten mechanizm uzależnieniowy, więcej, więcej. Zaczynamy od jednej dawki narkotykowej, a idziemy tak w cały ciąg. I cóż takiego się dzieje? Otóż przeprowadzono na Stanfordzie w Stanach badania na szczurach. I myślę, że ten szczur państwu pokaże, co się dzieje z tym naszym gustem. Otóż postanowiono sprawdzić instynkt. I do klatki naszego bohatera włożono padłego szczura. Takie rozkładające się truchło szczurze. I on dostał momentalnie sygnał, zapach śmierci, uciekam. Zagrożenie. Instynkt przetrwania, uciekamy, bo zagrożenie. Dobrze, zaznaczono, reaguje prawidłowo. No to sytuacja druga, włożymy szczurzycę. I nasz szczur zareagował na szczurzycę podnieceniem. Czyli zaznaczono, ok, instynkt przetrwania, czyli przedłużenia gatunku, jest w porządku. I teraz ten mechanizm, coś co nas obrzydzało, zaczyna fascynować, również zastanawiał naukowców ze Stanforda. I oni spryskali szczurzycę zapachem tego truchła szczurzego. I okazało się, że ten instynkt przedłużenia gatunku jest silniejszy niż strach przed śmiercią, ponieważ on zareagował podnieceniem na tą szczurzycę, pomimo tego, że ona pachniała śmiercią. No ale dobrze, mamy szczurzycę. I teraz powiązano to z badaniami Pawłowa, czyli takim tym warunkowaniem klasycznym. I na samym końcu eksperymentu włożono z powrotem do klatki to rozkładające się truchło szczurze. I szczur zareagował podnieceniem na tego rozkładającego się szczura. I to dokładnie przełożono na ten mechanizm, jeśli chodzi o pornografię. Coś, co na początku zaczyna być, jest właśnie odrażające, szczególnie dla dzieci, po jakimś czasie oswajamy się z tym i zaczyna już nas podniecać. I z pornografią jest właśnie tak, że goszcząca zresztą w Polsce, również wówczas, kiedy był profesor Hilton, Dale Gaines mówi wprost, przeszło 80% materiałów pornograficznych, to są materiały z przemocą. To nie jest to, o czym pan redaktor mówił, że jest dyskusja, że to jest kwestia poznania, że jest bardziej udane życie seksualne i wszystko dookoła. No gdzie? Tam są dewiacje, tam jest przemoc wobec kobiet stosowana no w zasadzie w prawie w każdym materiale. I myślę, że też warto zobaczyć, z czym walczymy. Bo jedno to jest kwestia prawa, a drugie to jest jednak bardzo silne lobby. Ja pozwolę sobie kilka liczb przedstawić. Tylko za ubiegły rok i tylko jeden z kanałów pornograficznych, ja nie będę go wymieniać, ale oni się tym chwalą, więc dla dociekliwi pewnie znajdą, że to jest przeszło 1 300 000 godzin filmów dodanych w zeszłym roku. 42 miliardy wizyt, czyli wejść na strony. I teraz w tym całym rankingu Polska jest na 14 miejscu użytkowników i średnia wizyta naszego użytkownika to jest platforma amerykańska, głównie nie da się ukryć, że Stany Zjednoczone wiodą tu prym, trwała 10 minut i 3 sekundy i 65% polskich użytkowników to mężczyźni. No, przerażające dane. Google powie prawdę, tak? Zapytaj Google, powie ci prawdę, co robisz w internecie. Przypomnę Państwu, że słuchamy Klubu Trójki, program Trzeci Polskiego Radia. Rozmawiamy o pornografii. Tutaj pani Aleksandra mówiła o tych szkodliwych skutkach oddziaływania pornografii, zwłaszcza na mózg osób nieletnich. Ale też mówiła pani, że te firmy, które dystrybuują tego typu treści, celowo wykupują reklamy w grach dziecięcych od 4 roku życia. A więc widzimy pewne działanie z premedytacją, żeby te dzieci uzależnić od treści pornograficznych. A więc działanie, które ma na celu szkodzenie tym dzieciom. I tutaj mówiliśmy, jeżeli chodzi o kwestie prawne, jak temu przeciwdziałać, ale czy w ogóle ktoś myśli o tym, żeby ścigać producentów, dystrybutorów pornografii, żeby ich jakoś karać za to, co robią? Czy w ogóle jest dzisiaj takie myślenie w prawie, pan Nikodem Bernaciak? Tak, jak już wcześniej wspominałem, w Wielkiej Brytanii i w Izraelu pojawiły się konkretne projekty regulujące to zagadnienie. Tak, zwieńczeniem prac nad takimi rozwiązaniami w Wielkiej Brytanii była ustawa o gospodarce cyfrowej, Digital Economy Act, która weszła w życie w 2018 roku. No i od tamtej pory toczyły się prace nad wprowadzeniem narzędzi skutecznej weryfikacji wieku. No bo przedsiębiorstwa udostępniające treści pornograficzne argumentowały to, że no chcielibyśmy ograniczać ten dostęp tylko do osób pełnoletnich, ale nie mamy takich narzędzi. No i w ten sposób mamy czyste ręce, tak? Ale znalazło się co najmniej kilka przedsiębiorstw cyfrowych, które jednak zaczęły opracowywać takie rozwiązania. Prace były na finiszu, gdy w 2019 roku z powodów, dodajmy, politycznych, a nie cyfrowych, te prace zostały na poziomie rządowym zawieszone. Rząd Borisa Johnsona ogłosił, że wstrzymuje te prace, co zostało przez media sprzyjające treścią pornograficznym określone jako zakończenie prac, że się nie da. Nie da się, po prostu. Jednak no, to jest taki typowy fake news. News dosłownie z ostatniego tygodnia. Jest taka wiadomość, że cztery przedsiębiorstwa tworzące te narzędzia weryfikacji wieku oficjalnie pozwały rząd Borisa Johnsona o straty w związku z niewprowadzaniem ich narzędzi do obiegu. Skarga jest w Sądzie Najwyższym, czekam na jej rozstrzygnięcie. No i w Polsce mamy póki co projekt społeczny powstały w ramach prac zespołu zainaugurowanego przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa. My jako Instytut Ordo Iuris wydaliśmy też opinię na ten temat, jest dostępna u nas na stronie internetowej. Założenie jest takie, żeby wprowadzić rejestr stron internetowych, nie danych użytkowników, tylko stron internetowych, które udostępniają treści pornograficzne w sposób niezgodny z ustawą, czyli w taki sposób, który pozwala zapoznać się z tymi treściami osobom poniżej 15 roku życia. I każda strona, która nie wprowadzi takiego narzędzia weryfikacji wieku, skutecznego narzędzia, a nie kliknięcie, czy masz 18 lat, tak nie, no zostanie wyłączona z obiegu, dopóki nie wprowadzi tych narzędzi. Co bardzo istotne, gromadzeniem i wprowadzaniem tych danych, tych stron internetowych do rejestru zajmowałoby się ciało społeczne. Oczywiście zasada pomocniczości zakłada, że jeżeli to możliwe, należy rozwiązywać sprawę na najniższym możliwym poziomie, czyli teoretycznie powinni robić to rodzice. No niestety praktyka pokazuje, że wielu rodziców nie ma takiego doświadczenia, nie ma takiej wiedzy technologicznej, więc no, trzeba zareagować wyżej. Czy musi to robić państwo? No niekoniecznie. Właśnie może być to ciało ogólnokrajowe, ale o charakterze społecznym, z przedstawicielami zarówno organizacji prorodzinnych, jak i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych. No i strona rządowa też miałaby w tym udział, ale nie dominujący. W ten sposób zostałoby zapewnione względne bezpieczeństwo tych danych. Oczywiście strona, która zostałaby umieszczona w takim rejestrze przypadkowo, omyłkowo, miałaby możliwość odwołania się od tej decyzji. Postępowanie miałoby tutaj mieć zagwarantowane bardzo szybkie tempo, dzięki czemu taka strona omyłkowo umieszczona w rejestrze mogłaby być bardzo szybko przywrócona. No i w dyskusjach w internecie zauważa się, że ci, którzy rzekomo występują w obronie wolności słowa w internecie, na ogół, gdy dyskusja schodzi na temat pornografii, jednak da się wyczytać w ich wypowiedziach no ich zawoalowane stanowisko, że po prostu nie uważają, że pornografia jest czymś nagannym, szkodliwym. Jest w Stanach Zjednoczonych taki dość popularny aktor, występował w takim sitcomie, który jest też dostępny na Netflixie. Jeżeli słucha nas młodzież, to może go zna. Josh Radnor z sitcomu Jak poznałem waszą matkę. On właśnie jest jednym z największych orędowników w Stanach Zjednoczonych przeciwdziałania dostępowi do treści pornograficznych młodych ludzi. On potwierdza, że to niszczy mózg. I no, on się sprzeciwia nawet używaniu takich określeń jak food porn, co ludzie wrzucają zdjęcia swoich potraw, które właśnie jedzą na media społecznościowe i nazywają to food porn. On właśnie przeciwstawia się nawet takim określeniom, uważając, że to oswaja z pornografią na co dzień. No i taka kampania społeczna na pewno obok tych działań prawnych również powinna być prowadzona, żeby raz na zawsze przewartościować to postrzeganie pornografii jako czegoś zabawnego czy nieszkodliwego. Myślę, że takim problemem dzisiaj jest chyba też brak kontroli rodzicielskiej, a w niektórych wypadkach wręcz niemożliwość jej wprowadzenia, dlatego że pamiętam takie dane sprzed 20 lat, że przeciętny uczeń szkoły średniej w krajach Europy Zachodniej spędzał przed ekranem telewizora 40 godzin dziennie. Ale dzisiaj są to dane już nieaktualne, dlatego że taki nastolatek spędza przy ekranie właściwie wszystkie godziny swojego życia, oprócz tego, kiedy śpi. Bo jak się budzi, to już sięga po smartfona i idzie spać też trzymając smartfona czy iPada, więc jest stale na łączach i kiedyś rodzice mogli telewizor odłączyć, mogli go gdzieś schować, a dzisiaj się nie da odłączyć młodzieży od internetu, dlatego że jest to narzędzie szkolne. Jakby sama szkoła wymusza posługiwanie się internetem, więc rodzice mówią, że nie mogą odciąć dziecka od narzędzia szkolnego. Jak wygląda ta sprawa kontroli rodzicielskiej? Czy jesteśmy rzeczywiście skazani na to, że tego się nie da kontrolować? Pani Aleksandra Gil. W ramach działalności fundacji, tak jak wspominałam, prowadzimy różnego rodzaju warsztaty i wykłady. Doświadczenie, które wyniosłam, a na przykład przez ostatni miniony rok przez nasze warsztaty, w naszych warsztatach wzięło udział przeszło 2,5 tysiąca młodych osób w Polsce. Zauważyłam taką prawidłowość, że proszę Państwa, smartfony i internet nie są odpowiedzialne za zachowanie naszych dzieci. Za zachowanie naszych dzieci jesteśmy odpowiedzialni my, a to są tylko narzędzia. I to od nas zależy, czy nauczymy korzystać z nich dobrze, czy źle. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy dziecko jest małe, uczymy je chodzić po schodach. Tłumaczymy, że schody są rzeczą nam potrzebną, prawda? Jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Ale żeby nie narazić siebie na nabicie guza czy uszczerbku na zdrowiu, a już nie mówiąc o przysłowiowym skręceniu karku, to cóż powtarzamy dzieciom? Nie biegaj po schodach, trzymaj się poręczy. A gdy są bardzo malutkie, to je prowadzimy. Natomiast w przypadku internetu i smartfonów, bo to w tej chwili jest tak, że polska młodzież to jest prawie 94% konsumpcji internetu, to są smartfony. Notabene konsumpcja samej pornografii to jest prawie 77% przez smartfony. To już nie są komputery. Więc komputer jest już też taki trochę tam faux pas i passé i on jest w szkole na zajęciach. Natomiast tu chodzi o smartfon. Dajemy dziecku smartfon jako narzędzie, nawet do noża możemy tak przyrównać. No może być pożyteczny, ale można sobie zrobić krzywdę. I nie uczymy dziecka korzystać z tego, z tych współczesnych technologii. Na czym to polega? Kiedy pracujemy z dziećmi i potwierdzają to badania doktora Szymona Grzelaka, Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, młodzi ludzie mówią wyraźnie, oczekujemy wsparcia ze strony rodziców. Chodzi o to, żeby pomogli nam nauczyć się zdrowo korzystać z internetu. Ja osobiście miałam młodego człowieka, który powiedział, że kiedy on gra, mama mu przeszkadza. I pierwsze, co w mojej głowie, jaki się obraz pojawił, to taki, że no tak, mama wchodzi do pokoju i mówi, przestań grać. No i on oczywiście, no to mama przeszkadza. Ale warto wyjść z tego naszego dorosłego patrzenia i wejść w buty dziecka. I się go zapytałam, a co dokładnie masz na myśli? A on mówi tak, ja mam ustalony czas z mamą, ile mogę grać. Ale wie pani, jak ja jestem na którymś tam już poziomie tej gry i ona mnie tak wciągnęła, no i skończył się ten czas, to ja biegnę do mamy i robię takie wielkie oczy, takie błagalne, taki kot w butach ze Szreka. I mamo, jeszcze. I tak jej miauczę. I ja mówię wówczas, i cóż? No mama się godzi, jesteś zadowolony. No tak. Ja mówię, to w czym ci mama przeszkadza? On mówi, widzi pani, bo ja tak potrafię 3-4 razy. Ja mówię, i? On mówi, no i efekt jest taki, że albo idę nieprzygotowany do szkoły, albo idę niewyspany. I teraz puenta tej opowieści. Ten młody człowiek miał 12 lat. Proszę zobaczyć, że to nie jest tak, że nie mamy możliwości. Mamy. Są proste aplikacje. Jest Google Link chociażby. To my płacimy za usługi w telefonie naszych dzieci. I też my jesteśmy za to odpowiedzialni, bo co by nie powiedzieć, to tam przeszło 12% młodych osób w Polsce. 8 godzin dziennie siedzi w internecie. 8 godzin. To chyba ZUS ich ma tam na etacie już do emerytury wpisanych. Oni już teraz na emeryturę pracują. A takich od 4 do 8 godzin dziennie to jest tam 40 parę procent. I teraz ważna rzecz. I to wcale nie jest w czasie szkoły. Bo w wielu szkołach już zauważono, że oni zamiast ze sobą w grupie rówieśniczej prowadzić jakieś, bym powiedziała, życie towarzyskie, to oni wychodzili z lekcji i wsadzali nosy w ekrany. Więc w wielu szkołach już w tej chwili smartfon jest według przepisów, notabene Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest odstawiony na półkę. Więc to jest nasza rola rodziców, bo oni głównie siedzą w domu. I myślę, że to jest najlepsza puenta naszego programu. Taki apel do rodziców o zwiększenie kontroli rodzicielskiej, ale także więcej uwagi udzielanej